أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام تاي إن شاء الله نيوكو ديغيوون ci jotaay sira yi al mubaraka al atira budi dundu yonent bi alayhi salatu wassalam gisone nane ci jotaay bi wessu maratibul wahyi wala anwaul wahyi naka la revelation bi di wahyu bi don dikkele alayhi salatu wassalam tay inshallah ñu wara gis lan mo xewone ginnaw waccu iqra bismi rabbikal ladhi khalaq moy li ñeek li nga xamne mom la yonenti bi alayhi salatu wassalam jot ci wahyu bi ci revelation bi ana lan mo xew ginnaw bi gis nañ ci jota bi wessu revelation bi ni mu doon ñewé ci yonenti bi alayhi salatu wassalam ni mu doon metti ay jamono bokku na lolou ci liñ ci mëna doli ba lañu continuer li nga xamantene ni mom la sayyidina zaid ibn thabit radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu waqta hadith bobu sayyidina imam al-bukhari rahimahullah dal di koy solo ci tafsir bi ci sahih imam al-bukhari dafa am parti bu yaatu ci walu tafsir motax buñ né akhrajahu al-bukhari fi at-tafsir boba ñu xamné ci sahih al-bukhari la rahimahu allah waye ci parti bi nga xamné mo jëm ci tafsir al-quran muy firi al-quran ay yi nga xamné ak yenn sar yu bari parti bu bari la jël ci tafsir ci sahih bi sayyidina kon zaid ibn thabit radiyallahu ta'ala anhu dafa ne mom dafa massa nek ak yonentibi alayhi salatu wassalam fek yonentibi alayhi salatu wassalam diko dikte muy bind alquran ndax sayyidina zaid kana min kuttabil wahyi dafa bokon ci ñinga xamne ño doon bind revelation bi diko jele ci yonentibi alayhi salatu wassalam neena bi may dikte wahyu bi makoy bind fek mo ma doon dikte aya yi di wax banda a'udhu billahi minash shaitanir rajim لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فجاء من بن موغي سونو يونتي بي عليه الصلاه والسلام موغي مودون ديكتي لا يستوي دونو يم القاعدون نيغا خامني دانيو جيكي توك من المؤمنين تا بوكو تي واي نغمني wal mujahiduna ak ñi nga xamne dañuy jihad di rayante ci yoonu fi sabilillah ci yoonu suñu borom dem guerre mo ne bu xexal l'islam amé ñi nga xamne dañoo tok demuñu way way yemuñu way ak ñi nga xamne ñoo dem fofele di jaay seen bakkan seen alal ak seen lepp luñu am ngir diine ji avancer mo ngi tok yemuñu aya yoyu da ko doon dikte nena fa jaa ibn ummi maktum wa huwa yumliha alay nena bi may dikte lolou rek biñu nekké mak mom alayhi salatu wassalam mu may dikte aya yi pour mu bindu ko ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam alquran bi non lañ ko doon bindé jamono yoyu moy ne bu aya yi waccion da ko doon jang ñi nga xamne dafa amone ño xamne ñoko doon bindal bokku na ci zaid ibn thabit bi waye bokuna ci tamit sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anil jami' ak ñeneen bari nañu inshallah dinañ ñew ci kutabul wahyi amna parti ci sira bi radiyallahu ta'ala anhum bes bi nak zaid ibn thabit epp mom motax sayyidina abubakr radiyallahu ta'ala anhu ginnaw bi nga xamanteni ni ci la nek khalifa ta ginnaw bi xex guerre amé ñu bari ñu mokal alquran dal di ci genn adina biko sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu proposé ngir ñu dajala alquran ndax kat harbul yamama bi ñu bari genn nañ ci adina ci ño xamne ci qurra yi lañ bokku jang katu alquran yu magi bi mu ñewé ba convaincre ko ki nga xamne ñom ñaar mom lañ woowon ngir mu bind ko dajale alquran bi moy zaid ibn sabit bi na xamone nañ ne yonnati bi alayhi salatu wassalam mom la doon bind lo wax yu bokkon na ci ñi ginnona feus ci demone bobu mu jangal mu bind lo ko kon mo ne bi nga xamantene ci lamay dikte li jaa ci lu fajaa ci le dik ibnu ummi maktum di abdullah ibnu ummi maktum nekkon bokon ci noddu kat yonent bi alayhi salatu wassalam ta nekkon ben silma khabuti dafa mur won mom ibnu ummi maktum dinañu gis tarjama insha allah taala mo ne fek bi mu duggusé mom fek yonent bi alayhi salatu wassalam di ma dicté aya yi mu degg ko qala mu ne mom abdullah ibn ummi maktum radiyallahu anhu ya rasul allah yaw ndaw yalla li alayhi salatu wassalam wallahi ma ngi watti bur yalla law astati' al-jihad ma al-jihad ma'aka la jahadtu buma manona buma amone capacité samay beut muru wul won aw ma won handicap bi de ma mana and ak yow ci guerre yi ngay def ci jihad yi ngay def kon de dina and ak yow jihad wa kana a'ma ta mom dafa nekkon ko xamne dafa silma xawon neena bimu waxe lolou fa anzalallahu ala rasulihi wa fakhidhu ala fakhidhi fa thaqalat alayya hatta khiftu an tarudda fakhidhi thumma surriya anhu fa anzalallahu ghayra ulid darar mona bi nga xamantene ni ci la wax lol mom ibnu ummi maktum radiyallahu anhu munafa anzalallahu ala rasulha illa ala rasulhi suñu borom yonne ci ndawam bi ya alayhi salatu wassalam moy wahyu bi ñew fek bi mi ñew bi mu koy bi wahyu bi ñew niñu toge won non mak yonnati bi alayhi salatu wassalam pojam ak sama poj dan pojam dafa newon ci sama kaw poj moy dañu jégué won xam nga lolu boy tok bu ngeen toge nonu leg leen nga gis comme bu ngeen xawé ferankulay da ngeen jégué tém sa tank téggu ci tanku ki ci dess mune nak fekk pojam nek ci sama kaw poj bi fa saqulat alayya bir mi 10 bi alquran bi wacc bir mi 10 ci man tank bi commencé 10 ci man ba mar ragal sama poj bi pojam dal likoy dam alayhi salatu wassalam ndax wahyu bi ni mu disé néna nak bi affaire bi arrêté suñu borom wacce ghayra ulid darar ba mu dess ñi nga xamne dañoo am ak lor dañoo am lo xamne muy ngantu gu tax manu ñoo dem comme lu melni silmaha wala handicap moteur bo xamne day tax mom du mana bokku ci jihad yi nga xamne mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam di def ta lolu mom la alquran wax ki suñu borom di wax ci suratul muzammil inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna ñu deug deug borom bi sanulqi dinañu wacce alayka ci yaw dinañu la sanni dinañ moy wax yu bi dinañ la dikkel wax jo xamne qawlan thaqilan muy wax ju disé disé dis alquran nonu la mel لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته متصدعا من خشيه الله سونو بوروم نه واتنا نه دي بونو واتيوون بونو واتيوون القران دي لو انزلنا بونو واتيوون هذا القران القران دي على جبل كي كاو مونتاج بن مونتاج بوم مان دي دون لرايته ديغا غيس مونتاج بوبو دي mutasaddian dal di tas toj ci sase min khashiyatillah ndax ti gi nga xamne mom lay ragal boromam subhanahu wa ta'ala lolou nak day woné di sayu wahyu bi nga xamanteni buy wacc nonu lay mel gisoon nañ ne tamit hadith ya Aisha bi radiyallahu anha kene yonent bi alayhi salatu wassalam bu masone yek sax ci ak gawar xam gellem budé wahyu bi lay wacc gellem gi day yes comme ni nga xamne non la ko imam ahmad ibn hanbal solowe ci hadith sayyidatina Aisha radiyallahu anha mune anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana idha uhiya ilayhi wa huwa ala naqatihi wada'at jiranaha falam tastati an tataharrak mune yonentibi alayhi salatu wassalam bu wahyu bi mason di wacc ci mom fek mu nek ci kaw nagam naga ci wolof moy gilem gu jigen mune wada'at jiranaha gilem bi non seulement day yes gison nañ ne day yes mais bat bi moy put gi lay day talal bat bi day yes ba pare talal bat bi tek ko ci souf ci tellement du ko meuna atal ni mu disse da bu ko defé nak falam tastati'du man an tataharraka mu bouger hadith bobu imam ahmad solo nako wa imam al hakim solo nako ba pare dal di koy weral te imam az-zahabi rahimahullah andana mom ci lolou amna tamit benen hadith buy wax ci même ki bi bu joge ci bo xamne imam ahmad ci bopam moko solo rahimahullah jele ko ci asma bint yazid di asma bint yazid ibn sakan radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha waye tamit imam ahmad solo nako ci abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anil jami' kon lolu nonu mir la mo xamne mo am solo la bu djublu mo bokon ci liñu gison ci jotaay bi wessu walillahi alhamdu wal minna tay nak inshallah kon suñu jotaay yu tay moy madha hadatha ba'da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ana lan mo xew ginaaw bi nga xamantene ni gis nañ yonent bi alayhi salatu wassalam ken iqra bismi rabbikal ladhi khalaq waccna ana lan mo xew ginaaw bobu ginaaw bi nga xamantene ci la iqra wacc gison nañ ne ci la yonent bi alayhi salatu wassalam don jëk jotté révélation bi mu joge ci sayyidina jibril ala nabiyyina wa alayhi afdalus salatu wassalam delu ci yaay khadijatu radiyallahu anha mu and ak mom ci waraqatum nawfal radiyallahu anhu wa arda sayyidina waraqa dal di koy begal ci le fait que dafa limu gis ne ko koku moy namusu musa moy borom secret bi nga xamne mom la doon dikkel yonante allah musa ibn imran ala nabiyyina wa alayhi afdalus salatu wassalam ginnaw lolou nak waraqa dafa genn adina comme niñu ko gissawon ci hadithu fi sahihayn li sayyidati aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha ginnaw gi bi lolou xewé muy sar bi ñeuk ay ñeuk wacc muy juroomi aya yoyu di li nga xamne moy marqué prophétie wu nubu wak yonnati bi alayhi salatu wassalam xamna nañ ko wax lu gatt waxon nañ ko bi passé sama xel ci gennon moy différence bi am entre annabi ak ar-rasul dañ koy gattal lol sax bu ko defé ñu mëna jall bu ko defé ndax yoy dafa am solo xam définition li ñuy wax bu ko defé bu ñé rasul ak nabi ku nekk xam lan lañuy wax lolu nak borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wouté da naka seen wax man nañ ko teunk ci ñetti wax mo am ci différence bi am entre ar-rasul ak an-nabi jomhurul ulama ñi ëpp ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim ñom dañu ne nabi rasul mo gëna fété kaw nabi motax ñu naan kullu rasulin nabiyyin wala aks wala laks motax ñu naan yonent bu nek ku ñu yoni rasul moy ko xamne dañu ko yoni envoyer alors que nabi moy ab prophète ko xamne xam xamu bi kele am amnako waye mom ken yoni wuko dañ ko ko jox ngir mu jaamoko yalla lolou comme ni nga xamanteni non lañ ko meuna misale ñi nga xamne dañu bokk promotion nga xamne dañu joge école d'administration yi wala police yi nga xamne dañu bokkon jaar ci école de formation yi nga xamne fa lañuy former agent de sécurité yi de l'état buñu paré ci ñooñu buñu len di former ñu jël ci corps gendarme yi jël ñen ñi def len ci bureau yi ñen ñi yoni len ci talibi CRSI tekki wul ne ki nek ci bureau bi mom xamul li kele di def xam nako waye mom kenn yoni wuko ci biti ne ko demal di gindi nit ñi di gindi auto yi nan len fi ngeen di jaar wala do ngeen jaar fi wala bu problème amé mu régler ko sur le champ lolu ci gattal ci misal bobu dina xawa joxe le fait entre différence bi am entre rasoul ak nabi kon jumhurul ulama dañ ne rasoul mom day am xam xam bi nabi di am waye nak dañ ko yoni ci ay nit ngir mu gindi len dal di len genne min zulumatil jahli ila nurit tawhid mu genne len ci lendemu reer lendemi reer dugal len ci leeru wetal suñu borom subhanahu wa ta'ala am ñeneen ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim ne dedet ñom gisewuñ ko nonu ke ne nabi ak rasul ben lañu ay synonyme lañu ndax li alquran ne wama arsalna min qablika min nabiyyin wala rasulin li alquran ne masuma yoni lule jitu min nabiyyin aw rasulin mu boole len moy dañ leena yoni ñom ñep kon ñom ñep lañu yoni kon rasul ak nabi dañ leen di yoni ñom ñep ñom dal ñoy yem ndax bu ron yemuñu yenen ci alquran du ne yoon duma yoni min rasulin wala nabiyin moy kon nabi dañ koy yoni exactement mom dañ koy yoni ay synonyme lañ rek a lolu wax la ci moy deuxième wax bi denen wax bi nga xamne mo ci am moy ne kone nabi nit la ko xamantene ni mom dañu koy yoni day am xam xam bi mais dinañ ko yoni mais du am téré té tamit du ñew di nasaxal ben loi bo xamné rasoul da ko andi won lolu moy deuxième wax moy troisième wax bi di wax bu mujju bi moy né rasoul ñom dañu né rasoul ci bopam day dañ koy yoni mais day am lan day am xam xam bi rasoul di am waye nak du am téré do am téré ta du mana lan nasaxal ben téré bo xamne moko fi jitu won ndax annabiyu budé nimi tekki ci arab soa ñen bu yenn borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ne mu ngi joggé ci annabwatu ta moy li nga xamne moy arrifatu lu fété kaw ndax yonent muy nabi day nek ni mi fété kaw keneen ku dul mom melni ku nek ci montagne tim len ñu ne fofu la joge moy an nabwa nga xamne kep ku dul yonent rek nim lay timé non lolo tax nenañ baat bi fofu la joge am ñu ne baat bi mu ngi joge ci an nabau bi tekki information ndax ñom information yi ñi indi ñom yonnati alayhi salatu wassalam keneen manuko andi ko dul ñom moy mano neexum xel yawmal qiyam bi nga xamne xamawuñ ko luddul ci yoonu yonenti alayhi musallatu wassalam nit manu la neexum xel ak lula yalla man defal ci xel ngay xalat di cogiter ba xamne yawmal qiyam dina ñew amna luñ nan yawmal qiyam bu doon yonenti yi alayhi musallatu wassalam suñu borom jaarewul ko ci ñom ñu jangal ko seeni xet burul won lolou kenn duko xam le fait que nak ñuy indi ta information yu am solo la pas ay scoop ay ki bo mënum tuddu ay fait divers yoy lo taxul ñuy wax yoy bo ku indi fait divers lolou taxul ñuy wax mais yo xamne ñak ko xam musiba lay nekk ci nit ki ñak xam borom bi mom musiba la yoy lañuy indi tektal nit ñi kan moy borom bi subhanahu wa ta'ala kon ñom ñu ne kon ñettelu wax bi yonent day am xam xam bi ga mais nak mom dañu koy yoni ta neena du mëna nasaxal du mëna abroger ben loi bo xamne rasoul moko di luñ ci man di den dañuy gis ne rasoul moy li nga xamne mo ëpp doole nabi ndax rasoul ñom dañ ne rasoul comme li ñëlé wax mom moy ñettelu wax bi biñ waxé lool ñom nak dañ né koku moy nabi moy ko xamné dañ ko yoni ba paré né nak du am téré day sukkandiko ci téré rasoul ben rasoul comme li ëpp ci anbiya u bani israël ya alayhi musallatu wassalam nga xamné ñi ci bari ñi ñew ginnaw yonanta allah isa ala nabiyina wa alayhi afdalus salatu wassalam ñu ci bari dañ doon sukkandiko ci tawrat bu sayna musa alayhi salatu wassalam way dañ leen yoni won mais nak ci lañ doon sukkandiko ngir di arté ak tamit di doxal diiné joju nga xamné lepp nekkon ci l'islam comme li ayé bi wax sank wama arsalna min qablika min rasulin wala nabiy suratul hajj la nek moné masuma yoni lele jitu min rasulin ci benn yonent wala nabiy du tiagante kenn ko xamné dañ ko solo ñena nak li day wone ne liñu wax lool la moy ñom ñaar ñepp dañ leen du yoni ndax suñu borom mo leen saxal ak yoni même bu deene ñi wax lele moy wax bu ñëkk bi tontu nañ ci wax ji kene da am lo xamne dañ ko fe da am lo xamne dañ ko neub ci wax ji moy dafa am lo xamne dafa neub ci biir wax yi comme si dane wama arsalna min rasulin wala nabana min nabi lolu ñele ñu jëk ñi nek wax ji nekul ne masuñu yoni lula jitu min rasulin wala nabiyin du tiagante ku ñu solo waye wax ji nim do nekk won moy da am luñu fa neub luñu fa dindi idmar taqdiruhu li nga xamne won lañ koy natale moy wama arsalna masuñu yoni min rasulin ci ben yonent wala nabana ta masuñu solo min nabiyin ci ben nabiy lor nak andi nañ ci ay dalil yo xamne ci walu shiara arab yo xamne day deugural sen wax joju waye l'essentiel moy ñu xamne ñetti wax yoy ñoo am kon bu ñëk bi moy ne mom la jumhur wax da naka mom sax ngay deg sa suné que ne rasoul bu nek nabi la waye nabi bu nek du rasoul ndax ki dañu koy yoni te ke yoni wuñu ko waxu ñi nak ñu muju ñi sen wax deugur na le fait que ñu né yonent dañ koy yoni ndax xamnañ né yonent yi alayhi musallatu wassalam de toute façon le fait que nit ku nek ñun ñi nga xamné inshallah di ñaan suñu borom dal di ñuy ray ci top giñ leen di top sax ku ci am xam xam dañ nan la comme li yonent bi alayhi salatu wassalam wax né al anbiya warathatul al ulama warathatul anbiya borom xam xam yi ñoo donu yonenti alayhi musallatu wassalam yonenti alayhi musallatu wassalam lan lañ fi neewon lulul tasare diine suñu borom motax borom xam xam yi biñu ñëwé rahmatullah alayhim donnu len moy donnu len ci phase bobu di tasare xam diine ji ba pare di ko tasare li wajhillahi ta'ala kon ñu gis ne du xam xam bi da ko am rek tok waye ñe tamit de toute façon wa jumhur tamit jublu wuñ ci ne ko mu ñoom dañuy tok duñu wax dara ba buñ gisé lo xamné du lolu ñu tok nopi naan man dañ ma non ñom dublu wuñ ci lolu haashaa ñom lolu dañoo bëgg rek def différence pour wané né rasoul dañ koy yoni moy dañ né ko yow démal def démal wax ak nit ni alors que nabi mom kenn joxuko lolu muy digël bobu kon nak lolu lu am solo la won ci ñu xam baat yi dama né won dañ koy def bi wessu sama xel gennon ci légui nak kon lan mo xew ginnaw iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ginnaw bobu yonent bi alayhi salatu wassalam dafa to moy wahyu bi ginnaw bi iqra di jangal nga xamne moy li nga xamne way wane nubuwat yonent bi alayhi salatu wassalam comme niñu ko waxe won moy dako rang njang mi rang ko xam xam bi dor ko wax nak après demal nga wote ginnaw nak bi nga xamantene kon lol dañuy gis ne iqra moy fatra bi nga xamne phase bi nga xamne moy wane nubuwa ci la yonent bi alayhi salatu wassalam joté li nga xamné moy prophétie bi ginnaw lolu nak wahyu bi dafa arrêté dafa taxaw comme ni nga xamanteni ni mom la sayyidul haji malik radiyallahu ta'ala anhu wax ne waqad ara al wahya haqqan ba'du maftaratan maftaratun miman wa kana ar rida fi ghayati al wakami من وقد عرى الوحي حقا بعد مفتره موينه من وحي بي دا فا اريتي بن بيريود بو خامني وحي بي دا فا دكو ديكل اك اري موي تخاو لو خامني مي مان يو تولو تي 40 جور وكان الرضا في غايه الوكم فك يونت بي عليه الصلاه والسلام نيك لولو نك تيكو تي نجاخريغو ماغاما lolu ben wax la ci kon dañuy gis ne sayyiduna al haji malik radiyallahu anhu mom limu gina deugereul moy ñine mi man ke ne 40 jours la arrêté dinañ gis wax yi dess kon lool moy li nga xamne mo xew ginnaw iqra bismi rabbikal ladhi khalaq moy wax yu bi dafa arrêté lool nak borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañu ci wouté dañu wouté ci ñaata période ban période la rupture bobu nga xamné ci la arrêt wahyu bi xew ñaata lan ban durée la am naño xamantene ni ñom dañu né comme li imam as-suhayli wax né mom dik na ci yenn hadith yi nga xamné yu ñu yo am tialal la kené mom wahyu bi dafa arrêté ci li yo xamné 2 ans et demi ginna iqra bismi rabbikal ladhi khalaq am mbolo ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ne période bi nga xamné ci la wahyu bi arrêté won 2 ans et demi la waye wax jojo ne 2 ans et demi la li indi problème bi li wone ne wax jojo amna problème ta di xawon neexal ndoxam bu don ndox mu sel la comme ndox mu sel liko xawon neexal ba xawa troublé eau yoy ndox yoy moy li sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wax ne mom mbir mi 40 jours la won lolou dañuy gis ne mom la sayyiduna al-haji malik radiyallahu anhu daldi saxal motax muné waqad aral wahya ba'du maftaratin bobu haqqan ba'du maftaratun miman moy 40 yoy lolou moy waxu sayidina kon xamnañ ko wax moy sayidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala an huma wa ardaahuma wa anna bihima lolou kon moy ñaareli wax ñettelu wax ci période bobu nga xamne ci la wahyu bi arrêté won ñaata la moy 15 jours comme ni nga xamanteni non la nekk ci tafsir imam ibn al-jawzi tafsir bu am solo la def tafsiram bi bokku na ci tafsir yi ëpp njariñ surtout dila wax ñaata fasu lu ñew wala wax la ñaata wax mo ci am ci waxu borom xam xam rahmatullah alayhi mom imam ibn al-jawzi rahimahullah kon rotna ci tafsiram ke ne mom amna ñu nek 15 jours la def imam muqatil nak mom rahimahullah ñetti fan amna nak ño xamne dañu ne ñom dañu deugereul wax joju ne ñetti fan mo gina deuguer wa imam al-hafiz rahimahullah mom wax ju ñeek ji kon wax yi nañu def récapitulatif bala ñoo jall moy kon wax ju ñeek ji comme li imam as-suhayli wax ci ar-rawdul unuf radiyallahu rahimahullah tane mbir yi dafa joge ci ay hadith yo xamne musnadala yu am tall la ba yi mune mom 2 ans et demi la lol moy bu ñeek bi bi ci tagu moy waxu sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ke ne 40 jours la te gis nañ ne borom khilas rahimahullah mom le wax mom leen di ci khilas wax bobu leen di am u benen wax bu ne 15 jours la am benen wax bu muqatil rahimahullah bo xamne da ne 3 jours la def legi lol moy wax yi imam al hafiz nak rahimahullah ci fathul bari leg ma deglu lolou njumte la duñ wax al fathul bari leg moy deglu ki ma gis ne moy djum leg lay wax lol al fathul bari na fathul bari fath moy ak ubbe al bari moy ki bind nit ñi moy suñu borom moy fathu bo wone fatel ko ci grammaire fathu al bari bokoy irab fathu ginnaw bi nga ne mubtada la moy li nga xamne mom lañu tambalé tour bu tambalé ak phrase nominal mubtada la wala marfuun bi dhamma wa huwa mudaf da mudaf la tamit al bari mudaf ilayhi mom annexion la kon duñu wa al fathul bari non fathul bari na lolu lu am solo la kon mom imam al hafiz rahimahullah mu wax ci al fath leg dañu nan rek al fath waw bu ne wax lol ne al fath rek waw lolu man nga ci duggal al bi waye bu de dang ci yok al bari do wax al fathul bari fathul bari comme buma ne babul manzili buntu keur gi wala buma ne al babu al manzili lolu du djub wala babul manzili buntu keur gi mo fi wayam kon imam al hafiz mom rahimahullah di al hafiz ibn hajar rahimahullah mom dafa ne li nga xamne moy wax bu ñeek ni li imam as-suhayli wax mun la yasbut wa qad aradahu ma jaa an ibn abbas mun mom li nga xamne moy wax bu ñeek bi di waxu bi nga xamne mom la imam as-suhayli wax mun loolu mom wëru degeerul moy saxut da da opposé ak wax joju li nga xamné mom lañu jëlé ci sayyidina abdullah ibn abbas comme niñu ko gissé sank kon lolu moy li nga xamné ci gattal mo xew ginnaw iqra bismi rabbika kon moy wax yi bi dafa arrêté légui nak bi nga xamanteni ci la arrêté nonu Yaronte bi alayhi salatu wassalam mbir mi nek lo xamne luko jakalawon luko ndilon ak jakare la le fait que c'est la première fois mu gis Jibril alayhi salatu wassalam ba pare après gisatuko mom la Imam Ibn Ishaq nan summa ci sirabi mune summa fatara al wahyu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fatratan min dhalik حتى شق عليه فاحزنه من غيناو غي موي غيناو اقرا وحي بي دافا اريتي ديكاتول تي يونت بي عليه الصلاه والسلام اب دير موم نا امام ابن اسحاق جوخاول دات دي جوخاول بن كي امنا نا تي امام الحافل امنا فوم ني 3 ans مي لولو كوم لي الصالح الشامي رحمه الله واخ مونے لولو نيومتلا تي امام الحافظ مونے موم گيس نكو تي مندوم امام الحافظ رحمه الله بند نه موم كني امام ابن اسحاق دا فا دوغو نه نيتي ات لا ديف ريپتور بوبو موم مونے لولو نونو نيومتلا تي امام الحافظ بلا شك هذا وهم بلا شك wa ghazu dhalika li jazm ibn ishaq ashad muné lol njumte le bu amul ben sikisakata djel wax joju ne imam ibn ishaq rahimahullah moko wax lol mo gina metti ci ndax imam ibn ishaq muné dafa melni al hafid rahimahullah al hafid ibn hajar dafa tokhal mirmi samu feuyete wat kholat moy defat revision reviser wat tarikh bi kholat lim bi le cote bobu nonou ci wax joju ndax imam ibn ishaq mom limu wax ne ñetti at lolou ci benen lenen la doon wax lo xamne bokul ak fi limu wax moy lima la wax ne summa fataral wahyu après wahyu bi arrêté an rasulillah ji ndaw yalla sallallahu alayhi wa sallam fatratan jamor jo xamne min zalika ci lolou hatta shaqqa zalika alayhi fa ahzanahu ba lolou dal dikoy disti mom dal dikoy tek ci njaqare ginaaw gogou nak suñu borom legi ban ginaaw lolou lan mo wacc ndax bi lol xewé après wahyu bi dafa tambali wat di ñew imam ibn ishaq mom rahimahullah mom dane fa ja'ahu jibril di sourate ad-duha ginaaw gi jibril alayhi salatu wassalam dal dikoy dikkel indi ak lam indi sourate ad-duha moy wad-duha wal-layli idha saja mune mom lol mo wacc lolou wax la bo xamne mom la imam ibn ishaq wax joju nak imam al-hafiz rahimahullah mom neena wax joju mom njumte gu reuy la ke lolou waccul ginaaw gu lolou nekul moy li nga xamantene ni mo wacc lolou ben wax la benen wax bo xamanteni amna moy bi ata wax ata bi nak bokol ak ata ibn abi rabah bi ata al-khurasani la mom muné ginaaw bi wahyu bi arrêté li ñëk wacc moy suratul muzammil mo wacc ndax dane al-muzammil nazalat qabla al-mudaththir mune suratul muzammil mo wacc avant lan avant suratul mudaththir bimu waxe lol nak mom imam al-hafiz ci fathul bari mune wa ata'un da'if ata mom dafa faible waxam ji non seulement mom ata ci bopam dafa faible moy mom da'if le bu nekké ci tialala mom ci bopam da'if la dafa faible wa riwayatuhu kanta nak ka tariwaye bi mu sukkunduko bané mom suratul muzammil mo jëk wacc suratul mudaththir mu'dila mom dafa nek da am rupture bo xamne deux personnes ñoo wad wa mu'dalu saqitu minhu ithnan wa ma ata nu mo waxati wa mu'dalu saqitu minhu ithnan li al bayquni wax mune mu'dal moy li nga xamne ñaar ñoo ci rot moy comme ñu ne lolu ci ilmul hadith bu ñu ne comme 5 personnes yo xamné ño nek ci chaîne bi ño jëlé comme ñu né modou mo jëlé ci ibra ibra jëlé ci matar matar jëlé ci ousmane ousmane jëlé ci souleyman souleyman nak jëlé ci ki mu jëlé légui boudé ñaar ñi nga xamné ño takalo ci chaîne bobu ñu wax dafa am deux yu takalo yo xamné ñom ño fa nekatul muy rupture bo xamné par deux la lool lañ nane modal mom nak mune mom imam al-hafiz rahimahullah mune mom riwaya muy limu solo nonu la mel li annahu da'ata mom lam yathbut liqa'uhu li sahabiyyin mu'ayyan ndax mom saxul ne mom dajena ak ben sahabu bo xamantene ni buñu meuna lim la mune nak wa zahiru al ahadith as sahihah ta'akhuru al muzammil li anna fiha dhikru qiyam al layl wa ghayra dhalika mimma taraha an ibtida'i nuzul al wahy bi khilaf al mudaththir mom ata kon imam al hafiz balegi kon daq waxu ata al khurasani bob rahimahullah ne ya ayyuhal muzammil ndikulo wacc ya ayyuhal mudaththir lolou mom bokuna ci nga xamanteni ni ak njumte la da ata mom ci bopam dafa da'if riwayam dafa mu'dal moy dafa am rupture ñaar ñu dag ci riwayam yi ba pare mu ne en plus li feen ci hadith yu wër yi moy ya ayyuhal muzammil waccul sax jamono joju leg leg nak nit ñi li leen di ki moy le fait que yonnati bi alayhi salatu wassalam leen di induire en erreur bi mu deme ci ya khadija gis non nañ ci riwaya dane zammiluni zammiluni am ci yene dasiruni zammiluni zammiluni wala dasiruni dasiruni fa zammalu lolou mo induire ñu bari en erreur ñu japp ne ya ayyul muzammil jamono joju la wacc ndax lim utiliser zammiluni alors que zammiluni ak dasiruni même bu dene amna différence waye ci fi ben lañu moy ki nga xamne dafa tego ay seur ay dafa sangu voilà mune li nga xamne mo feñ ci hadith wiri moy ne yexuk waccu suratul muzammil li anna fiha ndax mu ngi ci bir suratul zikra qiyamil layl ndax nek na ci bir suratul muzammil ndax gis ya ayyul muzammil qumil layla taxawal julli taxawalal guddigi illa qalilan bam des sur mune lolou day woné né lolou waccul heure bom ndax ñum ci wax taxawayu julli taxawayu guddi wa ghayra dhalika ak leneen lu lolou mimma taraha li nga xamné da lay leer ni li dafa yex dik ci début révélation bi ndax lan ndax ci bir suratul muzammil waratilul qur'ana tartila ta jamono ji lan mo waccion mo nan ko boy jang alquran ratilul qur'ana day fek lu bari jota wacc alors que ñenti fukki ay non juromi ay rek waccion muy iqra kon ya ayyul muzammil nekul ne mo wacc après bir limuy waxtane ak limuy wax yonnati bi alayhi salatu wasalam day wane ne lolu bien après la mune bi khilafil mudassir contrairement ak suratul mudassir waye lol benen wax la waxu ke le bi nak nu tuddu imam ibn ishaq bi ne suratu nu mu tuddu suratul duha mo wacc ndax lolou mom imam ibn ishaq lolou la wax imam al hafiz rahimahullah nagn wax nan ko lako delo d'abord ba lañu continuer ci ñettelu wax bi lan mo wacc ginnaw periode bob nga xamne wax yu bi da ci arrêté kon gis nañ li imam ibn ishaq mom neena suratul duha mo wacc comme niñu ko gisse legi mune fa jaa jibril bi suratul duha mune jibril alayhi salatu wasalam dikkel yonentima alayhi salatu wasalam indi ko suratul duha waye imam al hafiz mune wa kullu hadhihi riwayat la tasbutu bi hal mune riwayi yep nak moy yi nga xamantene mo joge ci imam ibn ishaq ne imam ndax lol imam at-tabarani tam solo nako jele ko ci muy jaar ci yoonu al-awfi ta al-awfi mom da'if la mu jele ko ci mom ci yoonu abdullah ibn abbas mu jele ko ci abdullah ibn abbas ko wax nañ la ne koku al-awfi mom dafa da'if kon lol taxawul waye tamit jege na tamit hadith bi li won wax bu nan ci suratu duha mo ndeuk wacc après ci yoonu jaar ci yoonu ismaeil maula abi zubair nga xamne lolu momit degeerul lolu nak la al hafiz rahimahullah ne wa kullu hadhihi riwayat riwaya version yi wax ni yeb riwaya yi wax ni yeb nga xamne mom lañ solo di wax ne suratul duha mo wacc après la tasbutu bi hal dara saxu ci ben anam ci ben ci anam yi mun wa yukhalifuha ma rawahu ash-shaykhan fi sabab nuzulha an jundub ibn sufyan al-bajali radiyallahu anhu mun li nitax ma wax li ken dara saxu ci moy dafa contradictoire opposé wu ak li nga xamne mom la ash-shaykhani di imam al-bukhari ak imam muslim ibn al-hajjaj rahmatullahi alayhima solo ci sen sahih yi nga xamantene day li tax sababu nuzul ci li tax mu wacc lan suratul duha kon lolu siw lolu ñaan suratul duha jibril dafa alayhi salatu wasalam dafa newon ci chaise bo suspendre ci taw asaman si dan wad duha lolu la ne lolu nga xamne bo degge mufassir tafsir surtout senegal dang koy degg lu bari lolu nonu aka neexon ñu xam yi ni diko xam ndax lolu tax xam xamu hadith dafa am solo mbir la mo xamanteni ni dañ ko sagane lol presque suñu dekk mom biñu ko commencé di ki sax yagul di ci mais ba legui danaka dara xamuñu ko ci presque te lolou moy waral ngay deg ay tojangé yu mag yi ngay deg ci yenn gamu yi ak yenn cons mise en scène yi ñuy def ci sirat yu mel non yépp ngay gis erreur yu mag yoy ñuy wax nga xamné ñi koy déglu xamuñ ci dara pour ñom ki oustad le ki le serigne le mo fi né wala borom xam xam bu mag la limu wax lu mu leen jox ñu naan lu mu leen jox rek ñu consommer alors que lu bari ci li ñi wax wallahi ay njumte la yo xamné da nga naan mais ñi est-ce que biñi wajal seen waxtaan bi sax jël lañu tané bok na jël téré bu sérieux ci sira bok yeur ko buy wax ci buntu bi ñuy wax ndax yenn yi affaireu théâtre lay ñu ba paré mbir yi dé ko au lieu ñu waxé ko ni mu nekké duñu ko waxé ni mu nekké nek fi ni wax di mettre en scène affaire yi comme si mbir yi dañuy dund ak mom nan utiliser yenn expression yo xamné ay mu bind ko texto ay yoy c'est que wax yoy yépp bëgg nit ñi di ré di ki alors que du dëgg démé wul non mbir mi waxal ni mu démé ndax yoy dafa am moy wax ji waxal wax ji niñu ko waxe bo paré ci wax ji après nak bo ngane man ngane lolu man nañu ko dégg ci suñu jamono ni ta lolu nga moytu attention tamit di wax ak suñu borom subhanahu wa ta'ala di wax ci suñu borom comme si jappé ko xamné dafa nek feulé wala dafa melni comme ñun lolu mo gina catastrophique ay ko tak malakai tak brassard rouge di ne dañuy prot dañuy grève xam nga wax yoy subhanallah nan la ko nit meuna waxe moy ne mbir yi lan mo tax ñun duñu simple ñun les wolof mais nañu wax ni mu démé mais bëgg lu neex nit ñi di ré lolu taxul juk yonnati bi alayhi salatu wassalam lolu soxlawul lolu bu kenn def lolu japp ne yonnati bi alayhi salatu wassalam bëgg na ci lolu de bëggu ci naka la ciy bëggé mbir yi ñu demone duñu ko wax ba paré di ci yok di wax yo xamantene du dëgg dañ koy fénal ta waxon na képp ku ma fénal nga wajal sa chaise bi nga xamné mom ngay tok ci biir safara naka ngay man défé lool moy ni mbir mi waxal lool mo bokku na ci li gëna tax ñuré ñun sira bi dañuy jaar ci téré hadith yi ak téré jaaré ko ci méthode ahlul hadith moy di wax ay riwaya di wax version yi ta tamit di wax hadathana diw borom xam xam bi waxe ni jele ñun cyallale bi bañu xam ba pare wax lan la ci borom xam xam yi wax ndax wërna wërul loolu mo gina tax ñu loolu bokku ne bok ci yi nga xamne da tax ñu def ko ndax ñu mëna ragner séparer li nga xamne mo nek deug ci riwaya yi ak yi ko nekul ndax dundu yonnati bi alayhi salatu wassalam la ko xamne dañ leneen mo lañ la roylo mais boudene yow dundum bu nga ñew di ci diko transmettre nit ñi ta waxe woko nim demé mais señ bi yaangi gañ nit ñi tek ko lo xamantene ni dootul amati ben nit ñi japp na mbir la mo xamantene ni mais lu doye bi ta moy ne nañu def attention tamit moy ñi nga xamne ñoy wax ci diina leg dañuy wax yo xamne ñom ñoy duggal nit ñi ci bopam ci ay touri doona ci kamb gi ba paré di dénoncer le fait que ñom ñu nek ci kamb gi alors que ñom ñotax moy naka ngay défé lolu mettre en scène affaire yi goor ñe jigen ni tok ñi di yuxu di fatassu di ki yuxu ñu mais mané sira ken du ko jàngé non nañu bayyi tiaxan ñu nekké ta bayyi folklore bi ndax lolu dafa dangereux suñu worom mu ngi nan alladheena takhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhum alhayatu ad-dunya fal yawma nansahum kama nasu liqa yawmihim hadha mune ñi nga xamne moy suratul araf bi mi wax ne ñi nga xamne bok ñoñ mu ron ngañ nga xamantene ni dañu jappé seen diiné mais jappé ko lan ittakhadhu diina lan lañ ko jappé lahu la'iban wallahwan jappé seen diiné lan ay tiaxana ki fo mo lolu mo yéme ta lolou mu ñu doon wax ci wa ashabun nar nan wanada ashabun nari ashabul jannati an afidu alayna min alma'i aw mimma razaqakumullah qalu inna allaha harramahuma alal kafirin الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون فك موغي وختي وا اصحاب النار موي ني كيب كو خامني دا غاي جابي سا دين جابي كو فولكلور خامغا نون نان ديف اتانسيون موي ني بو مويول يال نانيو يالا موسل بانيو بانن بوكو سي كايوي نдах فيني دال فك مو نان وا اصحاب النار اعاذنا الله من النار dañoo wo wa ashabul janna ñi nek wa aljana nan leen bubbu leen ci suñu kaw soti leen suñu kaw minal ma'i ci ndox soti leen bubbal leen ñu soti leen ñu ndox mi leen suñu borom may bir aljana wala bo leen rek ci yi nga xamne mom la leen suñu borom wërsegal fof wa aljana di leen tontu ne leen suñu borom dako haramal ci ñi nga xamne ñoy yéféri légi suñu borom di subhanahu wa ta'ala di tekki yéfer yoy yam hal lañ amé won mune alladheen moy ñi nga xamné ittakhadhu dañoo jappé won bañu nekké ci adina dinahum gis nga sax mu def ko ittakhadhu moy dañoo jappé dinahum seen diiné lahwan ak fo wallahi lahwan busur ak fo wallahi ban ak tiahan je rek japp ne diina ji moy lepp yuy folklore gamb folklore ñu dem magal folklore ñu dem waye buñ fa doon wax diine réellement ñu bari dootuñ def mais mbir mi nak du lolu conférence sax bu dé conférencier bi ap folklore kat la ci lay ëpp ay nit mais bu dé wax qala allah qala rasul sallallahu alayhi wasallam lolu mom bo ci dëkke gaay japp ne ci waxu fi da moy jappé suñu diiné folklore lol mo dangereux bir mi buma dajalé nit ñi di leen wax ci l'islam na leen wax ngal la way nañ leen di wax li yalla wax li yonnati bi alayhi salatu wassalam wax té ñu bañé jël ben hadith wala ben lo xamné dafa concerner diiné ji diko netali ay fé diko netali di utiliser mo yo xamné day déformer bir mi yonnati bi alayhi salatu wassalam fathu makka lan la wax فليبلغ الشاهد منكم الغائب تما جوتالي كيغا خامني مو فكي حجه الوداع بو بيغا خامتاني تي لا اديام غو موجوغي ديسكور بو ام سولو بو مو ديف تا كيغا خامني مو فكي تي يين سما واخ جي ماي واخ سما ديسكور بي نا نيت نا كوب جوتالي نيغا خامني فكي وو نكو ني في نيول mais ñooñu nga fogné bu doon dañu doon def comme ñun ni suñu oustaasi di def ak yoy ñom dinañ ñi ëpp ci ñom bok pa ñepp nga fogné kon dinañ jot ci hadith yi ni ni mu woor ñu né li yolente bi alayhi salatu salam ko wax nga fogné kon innamal a'malu binniyat dinañu leer na yolente bi alayhi salatu moko wax mais duñu leer bu doon né ñom dañuy ñew di jaay waane di jaay ak ki hanum sax so no xam nga comme ni def beug ñu nek saway tay mo fi ne ci kaw mom moy vip moy ne yoy amul ben njariñ tous la jariñul te yoy yep fi rek la yem te jamono la rek bala nga dé sax da ngay gis leg leg kenn moy siwu jekki jekki yalla baye ko comme ko siwu gogul ci doonut yalla na yalla dal du def lolou baña nek yene kenn ci ñi nga xamne ñoy wax ci diine ji mais man na nek bu de nek koku lolo taxone mo doon yenem lolou mbugal la ci mom leg leg nak yalla natuk nit comme ni mi natto nit ku bax jekki kenn dooto ko xam am yo xamne dañ ko koy tuumal wala yo xamne du deug tax ñi baye ko lolou lepp ay bu de ko xamne lolou taxuko woné ci natto la mais amna boudé lolo taxone mbugal le mula yalla tégagul ngir nga delu ginnaw ci li nga nek moy ni mbir mi boudé lolo da ngay jéki kenen ñu dégg ay jamono ken dootu la tuddu ñuy tuddu kenen lolo nak da jarignul dara wax len ñoñu buñ defoon ni ñun yonent bi alayhi salatu wassalam bim len ne nakki fekke de jotali ki fekkewul motax buñ doon netali comme ni abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu doon de ak ñenen bu ñewon di waxal yonentibe alayhi salatu wassalam di wax ay haditham dem bu mbir mi xawleena ki dañ nan aw kama qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam comme wala bok comme ni yonentibe alayhi salatu wassalam wax ndax ragal nañu malgré luñu fidel amana amna yenn baat yo xamne synonyme ba lañ fa tek mais yonentibe alayhi salatu wassalam waxu utiliser wul won mom bok ñu ne wala bok comme ni ko yonentibe alayhi salatu wassalam wax sayyidina ali radiyallahu anhu lol la wax bi mu nekké koufa nene lepp luma len waxal ci yonnati bi alayhi salatu wassalam na ngeen ko tak jappuko wala fekk biñuy wax affaireu guerre mu ne len nak waye budé guerre sama digënté budé man ak gañi guerre lañ nek al kharb khuda lol yonnati bi alayhi salatu wassalam moko wax moy budé né da ngay nek ci guerre sa ennemi laj yeen ñaata missile ngeen am nga ne ko 2 missile lañ am ñaata hélicoptère avion de guerre ñaata F-16 nga ne ko ñun amuñu ci dara mais lum lay def dalay bombarder nga de nga nan la bude bobu nak voilà bu fa nek di jema de mune man luma len wax ci yonnati bi alayhi salatu wassalam na ngeen ko tak mu deuguer tay ñom ñepp non lañ meloon sahaba yi radiyallahu anhu tabi'in tamit biñ ñewé lool lañ doxal ba mo tax tay da ngay teye sahih imam al bukhari ab ben hadith wala muttafaqun alayhi nga meuna door sa loxo imam nga dem ci muwatta gis ay hadith yo xam da ngay meuna door sa loxo ci kamil watne billahi wallahi tallahi yonnati bi alayhi salatu wassalam moko wax ta dar du la ci fek wax nga deug la borom xam xame don wax nan isnad bi moy isnadu bi imam al bukhari rahimahullah newon japone moy bi gina deuguer moy imam malik jele ci nafi' mu jele ci abdullah ibn umar jele ci yonnati bi alayhi salatu wassalam am ci borom xam xam hadisi am ko don wax nan isnad bi man yu melni buma ko timé day melni yonnati bi alayhi salatu wassalam lay tok deg muy wax ben melni ben rido doxul sama kanam ak mom xamna ni li ni imam malik ne mako deg ci sama serigne nafi' ne mako deg ci sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu anhu anuma mu deg ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mok yonnati bi alayhi salatu wasallam togo ni di wax may deg diko gis ñoyem kep ñoni buñu fidelul won buñ doon def comme ñun di jaay gu waane nga fam ne ñun dinañ jot ci yoy luñ ju jot mbir yi nañuy wax ni mu deme bo paré nak commentaire boy def lolu sa affaire la a condition muy lu djub ak misal moy joxe ko waye japp mbir yi texte bi ci nga ñew di wax yo xamne am nañu yalla sambu way kon imam al hafiz pour wala li nga xamne mom la kon ilmul hadith ame solo ci ngay xamé lan mo wër tukke ci yonnati bi alayhi salatu wasalam lan mo wërul tukke fenen luñ koy askanale te wirul kon muné wa imam al hafiz muné wa kullu hadhihi riwayat la tathbutu bihal riwayat version riwaya yi ñew yepp di wax naan suratu duha mo wacc après période bob nga xamné ci la rupture ci la wax yu bi arrêté won muné dara saxu ci den anam ci den état anam muné ta dakoy contredire li nga xamné mom la imam al bukhari ak imam muslim ibn al hajjaj rahimahumullah dal di solo ci sababu nuzul moy li tax suratu duha wacc ñom ñu jël ko an jundub ibn sufyan al bajali di sahaba bu mag di jundub ibn sufyan al bajali radiyallahu anhu ne ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى فلم يقم ليلتين او ثلاثا فجاء امراه فقالت يا محمد صلى الله عليه وسلم اني لا ارجو ان يكون شيطانك قد تركك لم يقربك منذ ليلتين او ثلاثه فانزل الله تعالى والضحى الى اخر السوره كون ا بو ديمي سي صحيح امام البخاري كتاب التفسير سوره الضحى بن ففك كي بي ني موي نكا نونو امام مسلم مونكو ген سي كتاب الجهاد bo fa deme bim fa fek hadith bi ni ñu la wax rahmatullah alayhi kon imam sufyan ibn abdullah sono jundub ibn sufyan al bajali radiyallahu anhu mune li wone ne suratu duha du mo wacc après iqra mune ne yonent bi alayhi salatu wassalam dafa tawaton ishtaka dafa tawat falam yaqum laylataini aw thalathan tawat gogu tax ñetti fan nafile wu ci guddi ñaari fan wala ñetti fan faja'at imra'atun ben jigen ñew jigen bi nak ummu jamil la nekkon jabaru abu lahab alayhima min allah ma yastahiqan mom nekkon soxnay abu lahab nekkon baytexu yonnati bi alayhi salatu wassalam mu ñew ne ko ya muhammad ne ko xolal rek sallallahu alayhi wasallam he ya muhammad inni la arju an yakuna shaytanuka qad taraka man de amna ndortu gu rafet ne ke ne deug deug way sa shaytané bu bon li nga xamné mo la doon dikkel dila wax yi nga ñuy fonto yi nga ñuy wax bok man ta dama yaakar an yakuna mu nek shaytanuka sa shaytané bi qad taraka ka dala bayyi lam yaqrabka jegeetul ñewatul mundu layla tay ni depp ñaari guddé aw salaf wala ñett yaw shaytané bi man dal amna ndortu gu rafet ke ne ak ndortu bu baax sax an yakuna ke dafa nek shaytanu ko sa shaytané bi bi la won dikkel dila wax yi nga ñuy wax noy moy japp nañ naño jibril no gëmuñu sax yoy ay wax yu beek yoy japp nañ ni lol yefu shaytané la rek tatara ka dara bayyi te jégeewula depp ñaari guddii wala ñett munefa anzalallahu suñu borom nak dal di wacce wadduha ma ngi wacce yor yor basar bi jeex li moy li nga xamne moy li wër nga mëna jël sa loxo duggal ko ci tal ke ne li motax suratu duha wacce moy yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa tawaton ñaari fan wala ñetti fan jogu ci nafile di julli guddi comme nim ko don defé ci lako ben jigen ñew wax ko ne ko yow muhammad sallalahu alayhi wasallam man de dama fogné yaakar na sax ñortu gu rafet yaakar ke ne sa shaytané bi lila dal ni tax nga febar dara bata jégetu la depp ñaari fan wala ñet suñu borom nak wacce suratu duha lolu di neñ ci ñew inshallah taala légi nak li kon moy wané né mom la al hafid waxna lolou day wané né suratu duha du mo wacc après ba paré mu tek ci mom imam al hafid mun wal haqq an al fatrata allati fi sabab nuzul surati duha ghayr al fatrati al madhkura fi ibtida al wahy فإنها دامت أياما وهذه لم تكن إلا ليلتين أو ثلاثة فاختلط على بعض الرواة وتحقيق الأمر ما بينته إمام الحافظ ابن حجر رحمه الله ما يلا نيكو يلا فيل بالله الله أكبر نو نو نو نو امبوسيبل من لي nga xamne moy deug anna fatrata anna al fatrata allati fi sabab nuzul ad-duha ad-duha ghayra al fatrati al mazkura mune periode bo nga xamne moy fatra bu ne fatra moy periode bo xamne dafa arreter motax buñ nane la fatratu fatra bi amone zamanul fatra jamono yi nga xamne entre sayyidina isa ak yonnati bi alayhi salatu wassalam alayhi masalatu wassalam nga xamne ben yonnati ñewul won ci digeunte bo mel dafa am stagnation ci wahyu bi lolu lañuy tuddé fatra li nak c'est la même chose moy jamono ji iqra wacce ba jamono ay yi waccat après dafa amone ben stagnation bo xamné wahyu bi jibril yonnati bi alayhi salatu wasalam gisatuko lolu moy fatra mu né li nga xamné li moy deug li deug moy né li tax suratu duha wacce moy jamono joju nga xamné dafa amone stagnation bokul ak jamono ji ni nga xamne mom lañuy wax ci début révélation bi ndax kat jamono gi nga xamne ci la yonnati bi alayhi salatu wa sallam febaron ba ñaari fan wala ñett mu ne lool ay fan la won rek alors que beulé giron na gudd lool surtout budé waxu abdullah ibn abbas bi ne 40 jours la won mu ne nak loolu bi mu démé nonu affaire bi nak dal di jaxaso ci ñen ñi nga xamne ñoy ruwat yi nga xamne ñoy solo hadith yi après dal di jaxase ñaari japp ne beulé jël sourate ad-duha bobu dal dine mom moy periode bob sagnation bi amone moy bi wahyu bi début révélation bi après iqra mona wal ta wa tahqiqul amri li nga xamne moy tahqiq mbir mi deug xotal mbir mi deug wax li ci ne xol ni mu deme deug def recherche yu approfondi moy li nga xamne mom la ci genn ni tal ma leral mom ta li mu wax ni ci al bidaya wa nihaya tamit imam ibn kasir rahimahullah tamit wax ji imam al hafiz wax al hafiz ibn hajar mom lol la wax mom imam ibn kasir ci al bidaya wa nihaya lol la wax bi mi dak ken surah duha bi mo ñu ko wacc legi nak lolou kon moy benen wax bi nga xamne moy kon bi ñeuk moy wax bu ñeuk bi moy li wacc après bi wax yu bi arrêté moy waxu imam ibn saq bi ñu gis niko al hafid ibn hajar dal di delo we leral ke ne njumte la moy ne suratu duha mo ñeuk mo wacc après gis nañ ne du lolou benen bi moy li ata al khurasani wax ta lolou yit gis nañu ne al muzammil mo ñeuk wacc suratul mudassir gis nañ niko al hafiz tamit rahimahullah dal di ki wene ata mom daif la ak ainsi de suite yim ci wax ak le fait que ci bir sar bobu ya yon muzammil leuf li ci bir moy wonene amna al qur'an ju bari ju jotona wacc avant li alors que bi 5 jamono ji 5 ayat rek mo wacc ci al qur'an muy iqra bismi rabbikal ladhi khalaq خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم بنين واخ نك بو خامني امنا سي باليغي نونكو جيل سي مجاهد توخال يي ني نيي واخ ني امام الحافظ موغي كو اوندي سي فتح الباري سي كتاب التفسير سوره المدثر مونا جيل نان سي مجاهد كن لي نجهك واتش موي نون والقلم lolu wax la jo xamne tamit dañu ko note que ne nun wal qalam nekul li nga xamne mom moy liñu ko wacc legi nak am benen wax bo xamne moy bi nga xamne moy mom la as-sahih ash-shaykhani dal di solo kene lolou moy li nga xamne moy li ñëk wacc ta lol huwa sawab moy li nga xamne mo ci jup wallahu ta'ala aalam lolou nak moy hadith bi gisoon nañu ko sax ci pa jotaay bi wess mais bi ci teggu moy hadith jabir ibn abdullah radiyallahu anhu imam jabir ibn abdullah kon hadith bi imam al-bukhari rahimahullah solo nako waye imam muslim ibn al-hajjaj tamit solo nako xamna tay dañuy jël version wu imam al-bukhari rahimahullah imam al-bukhari rahimahullah muné hadathana yahya ibn bukayr qala hadathana al-layth an uqayl an ibn shihab ح وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري فأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه فبينا انا امشي اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت راسي فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض فجئت استو فجئت منه رعبا فرجعت فقلت زملوني زملوني فدسروني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى والرجز فهجر قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان كن إمام البخاري رحمه الله من حدثنا نتلنا يحيى بن بكير دي يحيى ابن بكير بني جيس فيرسيون بول gisone nañu tallal bi mas nañ ko gis bo fatale ko mun hadathana netali nañu yahya ibn bukayr di serignam di yahya di domi bukayr qala mom neena hadathana netali nañu al-lays di imam al-lays di imam ahl misr nekon borom xam xamu njitu imam wa misri rahimahu allah ci jamono imam malik ibn anas radhiyallahu allah xaritam la won mason nañ def presentation bu ndaw ci imam lays bi madinatul munawwara la dekkon ala sakinah afdalus salat wa salam ginaaw gi ci la deme misra ta mom la imam ash-shafi'i rahimahu allah don wax nan lays al-lays افقه من مالك ولكن الحظ مع مالك امام الشافعي كوم نينكو خامي طالب امام مالك لا ابن انس الاصبحي دوم باي امام مالك نا دو انس سيدنا انس صحابه بي ديدت دو لولو دو بوكو ني صاح دانيو بوكو ريك انس ابن مالك ابن انس لولو Anas ibn Malik daño bokku lol rek mais dune Imam Malik mi kené Anas Sayyidina Anas di sahaba bob moy mam du mamam de bu ko kenn nek jawale du bayam sax Malik ibn Anas al-Asbuhi la ibn Amir voilà mune kon mom allays bi mu djugi dafa newon dafa demone misra nek fa imam ash-shafi'i rahimahullah bi mu deme misra mom djoge ci imam malik rahimahullah dem misra dafa fek imam lays genna adina mu gis njangalem imam lays tere mi gis ko ci talibe mi bim ko gise mona nak ndekete lays imam lays bi rahimahullah mo upp mo gina deg fiqh ndekete imam malik waye nak li nga xamantene ni moy bayre bi ak li jëm ci lool lepp imam malik lako suñu borom jox ngir ay hikma yo xamne jarul ñukoy tuddu fi du borobam muné kon hadathana mom yahya ibn bukayr muné hadathana netalinañu al-laysu di imam lays ibn sa'd dañ nan al-laysu di wax lays ibn sa'd buñ ci wax rek même personne bi la an uqayl mujele ci uqayl serigne muqayl an ibn shihab mujele ci ibn shihab bi az-zuhri rahimahullah ha mu baye cyallala bob di dem ci benen cyallala mom imam al-bukhari muné kon yemal teel ma fofu ma ñew comme si dan la teel ma ñew waxna la cyallala bi ba ci imam ibn shihab taxawal xaar ma ma indi benen wa hadathani ta netalina man البخاري رحمه الله عبد الله بن محمد لعبد الله دوم محمد قال مو عبد الله بن محمد مو نين حدثنا نتلنا عبد الرزاق دي امام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله قال مو امام عبد الرزاق كي تالي سيرنو امام احمد لا بوكون مومي اخبرنا نتلنا معمر دي معمر ابن راشد mom imam ma'mar ani zuhri mu jele ci imam az-zuhri kon cyalla ñaari cyalla le yep day dajje ci imam az-zuhri mo taxone mu ne teyel ma fof ha dem ci toxu ci cyalla la demat ci benen kon ñom ñaar ñet kilahuma kon moy ñan on qayl ak kan ak ma'mar ibn rashid rahmatullah alayhima dañu jele ci an ibn shihab ci abdullah di ci ibn shihab az-zuhri mune fa akhbarani abu salama imam ibn shihab nak mune mom netalina abu salama ibn abdurrahman di abu salama di domi abdurrahman ibn auf bokon ci disi bayam radiyallahu ta'ala anhuma an jabirin mom kon abu salama mu jele ci jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma annahu qala kan mom de neena sami'tu mu jabir sami'tu degna annabiyyi yunanti bi alayhi salatu wassalam wa huwa tamum yuhaddithu mu ngi don netali di waxtane an fatratil wahyi ci jamono gi nga xamne ci law wahyu bi arrete won fa qala yunanti bi alayhi salatu wassalam wa fi hadithi ci bir limu don netali kon waxuñu lepp ci riwaya bi gison nañ lu gina yaatu ci ñaari jotaay bi jitu won bi wessu mune fa bayna ana yonnati bi alayhi salatu wassalam ne bi nga xamanteni man am shi mangi dox gison nañ bi ne istab tantul wadi bima al wadi bima dugge ci bir khurwi moy ma dugge ci bir khurwi ci la deg ko ma wo ci riwaya bi nga xamne mom lañ gison version imam muslim bi nako nono tam imam al bukhari edino version bobu mune kon iz bimay dox non iz sami'tu ki la degge sawtan ben bat minas sama'i ki asaman si mune farafantu ra'si ma yekeuti sama bop fa idhal malaku alladhi ja'ani bi hira'in ma gis bima yekeuti sama bop ma gis malaka bi nga xamantene moma dikkelon hira moy kan jibril alayhi salatu wassalam jalisun etawa muhalam mu ngi nek ku tok ala kursiyin ci ben chaise bayna samaa'i wal ardi entre asaman sek souf ci suspendre fajju fi tu ma dal di tit min ru'ban gison nañ ci faraqan ci version imam muslim rahimahullah moy ma jeul ci ak titange amna sax ci yenn version yi dane bima tité rek dama sax dama tit ba mujju daanu dafa motax ci benen même imam bo al bukhari rahimahullah après hadith bi bim ci tek même bi la mais ci yenen version bo xamantene ni dané fa du si tu fa du istu min wa hatta hawaitu ila al ard ma dal di tit ci bima ko gis non mu nek ci kaw non suspendre tok ci ben chaise ba nima tité non titangé wi jappuma bama daanu nga bo tité daanu ci kaw ci souf ci neena bi nga xamantene non la munafara jaatu ma dal di delu fa qultu ma wax zammiluni sanglen ma zammiluni sanglen ma fa dassaruni ñu dal di may sang gis nga kon li dañuy gis ci version bi kené même bu dé comme li ñu waxon sang kené dassara ak zammala amna ben téxantal waye ci li ni day wone ne ben lañ zammiluni murlen ma zammiluni mu ñu ne fa dassaruni waxna la ne am na ñoo xamne li leen poussé ci ñoomte bok moy zammiluni gi mu wax fi ñu japp na kon ya yol mu zammil dafa wacc après alors que mok dassiruni ben lañ kon mu ne fa dassaruni fa qultu man zammiluni sangalen ma zammiluni sangalen ma fa dassaruni ñu dal di may sang tek ma ay mbajju yu bari ay mbajji murma ay yere fa anzalallahu ta'ala suñu borom nak subhanahu wa ta'ala wacce ya ayyuhal mudassir yow ki nga xamne yaay ki sangu moy ki nga xamne dafa muru ci ay yere mune ila ba warujza fahjur ba fi nga xamne falay waxe warujza fahjur muy gi 5 aya la tamit comme ni nga xamantene non la nekewon 5 aya mo jikona wacc ci iqra 5 aya yi tamit ñoo jikko wacc ci ya ayyuhal muz al mudassir mune lol nak qabla an tufrada as salat abani faratal bi ki wa hiya al awsan legi limu djublu ci ar rujza fahjur bob moy li nga xamne moy idol yi kon li day woné ne li nga xamne moy li wacc après iqra bismi rabbikal ladhi khalaq moy ya ayyuhal mudassir kon suñu borom subhanahu wa ta'ala dane lan ya ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم موي سار بي مي كيس ناني نبي مي واتش لولو امو تي وون منيا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر kon suñu borom subhanahu wa ta'ala muné ya ayyuhal mudassir e yow ki nga xamné yaay ki sangu moy al mutalaffifu bi thiyabihi ki nga xamné dafa sangu ay ak ay dafa sangu ay yire dafa sangu kum jogal fa anzir bu ko defé nga dal li xuppu nit ñi ndax fi ñu nekk ci moy yalla ak bakar reyna ta de garazna kum jogal fa andir ratit khumpulen khumpulen ci lan moy khawifum binna yegal len nañu ragal safara si nga xamantene ni kep ko xamantene ni bayyi wo yaangi ci luddul non nek bo la bo moy wul ci nga dem kon mu ne kum jogal fa anwir nga xuppu nit ñi warabaka ta sa borom fa kabbir nanga ko magal sa borom nanga ko magal fepp fo gis ñuy tutal sa borom moy rawati na wa makka bi non lañ dekk won moy sen katchora gi nekewon nga xamne japp ay yalla yo xamne new ci neeg bo xamne borom be ko mom sak fasene yo xamne ñoko defaral ci sen bop ñoko defaral sen lox ba pare ne ya yeey dañ koy jam mune kon warabaka sa borom fa kabbir nanga ko daldi magal lolu nak comme li al imam al hafiz wax mune man na nek fa kabbir bi man na nek day junjulan takbir bi ngay def ci julli boy julli lolu imam al hafiz lolu la wax ci fathul bari ba legi mune wasiyabaka tasayyir fa tahir nangoko setal nangoko labal na lap sey yire na lap bul melni yeferi makka yi nga xamanteni ni ñom dañuy dox di bubal sen yire bu ko defé bu ñu rombé ñu nan hada sayyid quraish ki de moy sangu quraish mom moy ñoo rek nga xamanteni ni ñom non lañ nekké won di dox di bubal suñu borom ne ko nak yaw bul def ni ñom dedet wasiya baka te sa yire fa tahir nanko labal waye wasiya baka sa xol seni sey xol nanguko nanguko yewenal da xamne l'islam dafa tambale ci pousse nit ki ci selal ay yereem ci ndox waye tamit di selal biram ginnaw bi nga selale sa bir nga mana wo nit ñi ñu man la deglu comme ni nga xamantene ni Muhammad ibn Sirin rahimahullah mom dana igsilha bil ma nang ko raxas nga selal sa yere ci ndox waye tamit am nañu ne nang ko selal ci lan ci ay bakar moy sa xol waye tamit bu ko sol bul sol yire yo xamne comme li abdullah ibn abbas wax bu ko sol ci lo xamne yire yo xamne ci wuruj nga ko amé ak nahade waye yoy yeb am ñu ne tamit comme li mujahid wax rahimahullah aslih amalaka nga rafetal yewenal say jëf ta lolu lepp moy li ñuy wax rek ci biir ñaari setuk labu biti ak labu biir imam al hasan mom dane khuluquka fa hassin say khuluqaka say jikko nango ko rafetal waye ñu gis wasiya bako kon say yee fatahir nango setal war rujza lol yonnati bi alayhi salatu wassalam moko tekke al awsan moy lan moy yi nga xamanteni ni ay idolatre ay idol la yo xamne mom ngeen di jam muy idol yi neena ko nang ko sori fa jur nang ko sori lolou moy li nga xamne mom la ci yonnati bi alayhi salatu wassalam wax moy lepp lo xamne dalay jeme ci mbugal xam nga rich dañ na rizu ak arriz ñom ñep dañuy tekki lan ak mbugal idol yi lan lañ lay jëme lu mbugalu borom bi arruza wala arriza tamit dañ koy wax fahjur nanga ko gaday nanga ko sori kon ñu gis ne lool moy 5 aya yi nga xamanteni ni ñoy yi ndeuk wacc ci gina wahyu legi nak lan moy dañuy gis ne bokku na ci hikmay yi nga xamne mo gi motax suñu borom moy periode bobu amone sa jibril ñewat comme li borom xam xam yi rahmatullah alayhi di wax ne ngir mu amé ci mom yonnati bi alayhi salatu wassalam moy daldi nek ko xamne day bëgg lool mu delu wat ci mom le fait que moy ko min ko xamne mina gogo te lu bax rek la lay indi bu ñewé ben yoon gisato ko ni ngay nek ko xamne da ngay soxlo lol mu ñewat am ben décliné bo xamne da ngay pencher wu ci lol bëgg lol gisat ko mu ne lolou bokku na ci li nga xamne motax mom yaronte bi ala suñu worom subhanahu wa ta'ala arrêté won affaire bi waye tamit mu gina deuguer le fait que tamit mu gina muñ lolu muñ jamono joju ak le fait que ñewul motax sar bi buñ continuer wala tamnun tabul joxe tastakfir di ci out lu upp li nga joxe wali rabbika fasbir ta tamit na ngay nek ko xamantene da ngay muñ ngir tan ngir sa borom lolu dañuy gis ne kon mbir la yo xamantene ni yu am solo la yaronte bi nak ay salatu wassalam bi nga xamantene ni ci la ay bi wacc muy ya ayyuhal mudassir ay bi moy li nga xamne moy wone moy ci la yonnati bi alayhi salatu wasalam joté risala gi waxon nañ la iqra nubu waji la won waye ya ayyuhal mudaththir yaw ki sangu qum jogal moy legi benen phase nga nek jogal nelaw jeexna no fly jeexna waye legui mom bonjour les ndax kep kuy wote ci yalla ay problème dina la ci dikkel la budda lol mom mano ci dara nek ci sa diine rek xam nga nek ci nit ñi lañu fogné wote ci yalla moy ñew rek di wax nit ñi di len wo di len war di len ki mais c'est doxalin rek lolou wote ci yalla le ci la bok di dem jakka sa su ne nit ñi ngay romb ci mbéd mi wala ñi nga rombu ci fenn ñu tok fa sa su ne fangaleen di rombu loolu ngay def non wote ci yalla la bok ndax di kenn ci ñoom bu yagge dinañ ne way ki fu muy jëm buñ xamulon fi nga jëm buñ ko xame dinañ ne mais ki mom amana ñu jaare fa commencé di dem jakkani yow te buñ gisee ni nga sa bo rombe nuyu leen am yitte ci ñoom te tamit yitte gi nga amal diine yi sharia bi nga xamne fu julli joté mu jaral la nga bayyi lepp ñu ne ki di am na yitté mais pourquoi pas ñun ñu def ci mom ni mu def am na ñoo xamne lool defu nit ki rek wote la ci karamu yalla mais nak lool motax def niko yonnati bi alayhi salatu wasalam jangale am solo kon ya ayyuhal mudassir li junju kone jamono no fly kon lal yu noy jeexna legui nak jamono keur keur mo xew ak lepp lo xamne nak mom la keur keur di laaj ci mana mom la yenu ci mana a partir de ya ayyuhal mudassir yonnentou bi alayhi salatu wassalam mujju rombu ci benen étape ndax yonnentou bi alayhi salatu wassalam don won deñ di dem di touf ay daraja dem ci boromam subhanahu wa ta'ala kon nak jamono joju yow mi teud jogal ndax jamono joju jeexna qum fa anzir lolou moy wone lan le fait que liko yalla taklif gi rang moy responsabilité yi ki wo nit ñepp jëmelen ci l'islam wa rabbaka fakbir kene amul lenn ci kawnu mi ci kaw suuf lenn wala kenn ko xamne mo gina mag borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moy ci bind nit ñi lolu motax suñu borom ne ko jogal te nga yegal ko nit ñi bu ko defé ñom ñepp ñu toroxlu ngir borom bobu ta bayyi lepp lo xamne mom lañ doon jamm ku dul mom wala lepp luñ doon jamm lu dul mom borom bi subhanahu wa ta'ala ta lolu moy tawhid gis nga fi mu tambali jogal wote qum fa anzir quppal nit ñi wa rabbaka fakbir lol tawhid du moy li ngay ñik def xam li yel ci suñu borom ak li jombu ci mom mona ko nak wasiyabaka fatahhir lolou di jundju ko ne kep kuy wote ci ci jeme ci yalla il faut biram set mu man di supporter wax yu ñagas yi nga xamne mom lay jot la budda dina tukke ci ñi nga xamne ñom lay wo waye tamit mu man lepp lo xamne moko dal ci nattu yo xamne mo xam ci nit ñi wala ci leneen mu man ko muñ ndax lam fekk na wasiyabaka fekk na mom mu dal di setal biiram waye tamit biteem set tamit ba nga xamne non lay mëna nekké model ngir royu kay ngir ñi mi wo ñu man di copier ci ñom ci mom waye wax ji naan ay de leen top li may wax waye bu leen di def limay bu leen di xol ci limay def lolu wax joju amna nak fu muy jubé ndax nit ki manul tamit l'islam limi wax yépp nit manuñu ne képp balancé kenn wote ci lolu il faut mom mu incarner lepp de a à z doora wote ci nit bu don lolu kenn du wote kon yonent bi alayhi salatu wasalam bam fi joge dañuy lem yépp après né jeexna dédé waye moy né fo côté bobu lay djoubé mais bëgg rew yow légui yow yi gina terre à terre ci ngay woté ak yi gina té ñak fayda yi nga xamné yoyu danaka ki dooro dugg ci diiné wala ko xamul dara sax xamul lambda bi mom ci bopam musulman lambda bi sax rus nako def yow ngay woté ci diiné diko def muy lu haram publiquement en plus ba paré nan gaay di len dégg mané lool ak nafiq rek la tuddu voilà moy yow nek li ngay wax ni ak li nga gëm deug deug bokul kon li lay woné nef wasiyabaka fatahhir labalal sa bir labal sa biti bu ko défé nga nek royu kay yonnati bi alayhi salatu wassalam lool la ko suñu borom wax comme si dané ko tahhir nafsaka ظاهرا وباطنا حتى تكون المثل الاعلى لمن يدعو تدعوهم الى الطهاره بكل معانيها كوم ليغا خامني بوروم السيره النبويه في ضوء المصادر الاصليه واخ موري لولو كوم سي يونتي عليه الصلاه والسلام يالا لنكو لا بلال سبير اك سبيتي bu ko defé nga nek al masalul ala model royu kay bi fété kaw lepp ñeel ñi nga xamne ñom ngay wo jëmeleen ci set gogou nga len di wowe ak lepp lo xamne set gogou mom la lambo ci ay mana set ci bakkar set ci shirk set tamit ci sa yaram set ci sa yere set tamit ci sa environnement ak fi ngay nek war rujza fahjur wala war rujza fahjur lolu moy liñu wax sang tawhid bo taxawale wa rabbaka fakabbir li moy kalimatu la ilaha illallah magalal sa borom war rujza fahjur moy la ilaha illa allah bi moy fakabbir wa rabbaka fakabbir nga magal sa borom war rujza fahjur moy la ilaha amul ben kenn ko xamantene yello na ñu jaamu ko kudul borom bi subhanahu wa ta'ala nga xamne mo bind lepp mom lepp di doxal ta kenn man wo la weñ loxom wala diko forcer ci dara bi nga xamantene ni nak yaronte bi alayhi salatu wassalam li moy ayi ñeuk wacc bi ayi wacce lan la yaronte bi alayhi salatu wassalam lan mo nekkon reaction naka la joge taxawé ci jotali message borom bi subhanahu wa ta'ala nga xamné ginnaw bi mu joté iqra don ko wan nubu wagi prophétie bi jotna ya ayyul mudassir qum jogal fa anzir digel la wal amru yaqtadi al wujub buñu diglé bu suñu borom diglé day wané li farata la yonent bi alayhi salatu wassalam ana naka la commencé nak naka la jogé ngir wote ci boromam subhanahu wa ta'ala ak naka la ko don defé ñan la don wo ak bimu wote ñan ñoko ñëk wuyu ak ñi ko ñëk wuyu nonu mom ci bopam bimi wote lan moko ci fekk ak lan mo ci fekk ñi ko wuyu won lolu inshallah mom lañuy gis ci jota yi di ñew ci sira bi inshallah ta'ala wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin